To zielone światło do zakupu, a właśnie tak jest z ponad 5000 aut różnych marek na pewneauto.pl. Zajrzyj na pewneauto.pl lub do salonów Toyoty i wybierz samochód z co najmniej roczną gwarancją. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 12 czerwca, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Na stronie internetowej NASA pojawił się nowy termin startu misji kosmicznej z polskim astronautą. To jutro, 13:12 naszego czasu. Nowe otwarcie i rekonstrukcja rządu w lipcu. Po uzyskaniu wotum zaufania premier zapowiada też powołanie rzecznika Rady Ministrów. W których szpitalach ogranicza się rodzicom lub opiekunom odwiedziny dzieci, sprawdza rzeczniczka praw dziecka. Na stronie internetowej NASA Kennedy Space Center pojawił się nowy termin startu misji AX-4 z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. To piątek, godzina 13:12 czasu polskiego. Nie potwierdziły tego jeszcze oficjalnie podmioty zaangażowane w misję, czyli Axiom Space i firma SpaceX. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski. Oficjalną datę startu misji podała strona internetowa Kosmicznego Centrum Kennedy'ego, znajdującego się na przylądku Canaveral na Florydzie. Widzowie, którzy chcą najbliżej oglądać wydarzenie, mogą zakupić już bilety za $250 za sztukę. Z kolei oficjalna strona internetowa misji Axiom 4 nie podała jeszcze informacji na ten temat o dniu i godzinie lotu. Do środowego startu nie doszło ze względu na problemy techniczne rakiety Falcon 9. Nad ranem czasu obowiązującego w Polsce zaczęły pojawiać się pierwsze nieoficjalne doniesienia, że wyciek ciekłego tlenu z boostera rakiety został naprawiony. Będący na miejscu przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej nie potwierdzili jeszcze tych doniesień. Z przylądku Canaveral z Florydy dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska. W ekspoze wygłoszonym przed głosowaniem premier przyznał, że przed koalicją trudne 2,5 roku. Jak zaznaczył szef rządu, z tego względu spoczywa na nim jeszcze większa odpowiedzialność. 2,5 roku pełnej mobilizacji i pełnej odpowiedzialności. Nie tylko dlatego, że połowa Polski tego od nas oczekuje w sensie pozytywnym, ale tak mówi Konstytucja, tak mówi Ustrój Rzeczpospolitej, to jest nasz oczywisty obowiązek. Także dosyć marudzenia. Premier zapowiedział nowe otwarcie i rekonstrukcję rządu w lipcu. Powołany też zostanie rzecznik Rady Ministrów. Donald Tusk mówił również o dobrych wynikach gospodarczych kraju. Podkreślił, że nasza gospodarka jest liderem wzrostu w Unii Europejskiej. W 2023 to było 0,2. Znaczy to jest stagnacja tak naprawdę. Po półtora roku mamy 3,7. I w 2023, mówię cały czas o ostatnim roku rządów PiS-u, w lutym inflacja wynosiła 18,4%. My dzisiaj mamy 4,1%. I będzie lepiej. Ta inflacja dalej będzie spadała. A inflacja znaczy drożyzna, przecież dobrze pamiętamy. Premier dodał, że dzięki niższej inflacji i niskiemu bezrobociu realny wzrost płac wyniósł w ubiegłym roku niemal 10%. Przypomniał, że był to najwyższy wzrost płac w ciągu ostatnich 25 lat. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zrealizowała już główny cel swojej działalności, czyli wsparcie medycyny noworodków, powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Jerzy Owsiak. Nie tracąc z oczu podstawowego celu, możemy dziś myśleć o rozwiązywaniu innych problemów, podkreślił prezes fundacji. Jako dalsze cele działania orkiestry Jerzy Owsiak wskazał m.in. wspieranie leczenia endometriozy i programy edukacyjne. WOŚP od niemal 20 lat prowadzi dla uczniów szkół podstawowych szkolenia z pierwszej pomocy. Tydzień temu w Ogrodzie Trójki odbył się 10. finał konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci z 15 szkół z całej Polski. W których szpitalach ogranicza się rodzicom lub opiekunom odwiedziny dzieci, sprawdza rzeczniczka praw dziecka. Monika Horna-Cieślak zwróciła się do prawie 500 lecznic o przekazanie zasad odwiedzin. Jej zdaniem ograniczenia powinny być stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach i rozpatrywane indywidualnie. Widzimy, że w różnych częściach Polski jest naprawdę inaczej. A co więcej, czasami jest inaczej na różnych oddziałach, nawet w jednym szpitalu, w którym przebywa dziecko. Chcielibyśmy tym tematem się zająć. Po pierwsze, żeby zobaczyć, jak wygląda praktyka. Po drugie, żeby potem razem ze środowiskiem i rodziców, ale także organizacji, które działają na rzecz dobra dzieci, ale także ze środowiskiem medycznym, wypracować takie standardy, które będą najlepsze zarówno dla dzieci, jak i oczywiście będą też one dobre dla służby zdrowia. Do Biura Rzeczniczki Praw Dziecka docierało wiele sygnałów od rodziców, którzy nie wiedzieli, dlaczego niektóre szpitale wprowadzają ograniczenia odwiedzin dzieci oraz jakie dokładnie są ich zasady. Ann Carson otrzymała tegoroczną Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Kanadyjska poetka i eseistka jest jedną z najbardziej znanych obecnie pisarek na świecie. Jak przypomniał prowadzący uroczystość w Pałacu Rzeczpospolitej wiceszef Trójki Michał Nogaś, nagroda ta wyróżnia obecnych na polu literatury światowej wybitnych twórców, ich dokonań artystycznych i intelektualnych. Nagroda także podkreśla wkład kultury polskiej XX wieku w rozwój literatury światowej, jej obecność w krwioobiegu idei, wartości i doświadczeń naszej współczesności. Międzynarodowa Nagroda Literacka imienia Zbigniewa Herberta przyznawana jest od 2013 roku. Jej laureatami są m.in. Lars Gustafsson, Ryszard Krynicki i Tomasz Węclowa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. W koszykarskiej Orlen Basket Lidze Panów robi się tylko ciekawiej. Od wczoraj w ścisłym finale mamy remis po 1. Start w Lublinie przegrał z warszawską Legią 78-84. Mówi rozgrywający gości Andrzej Pluta. Na pewno w pierwszym spotkaniu zabrakło troszeczkę tej agresywności i energii, której, można powiedzieć, nie zabrakło nam. Mieliśmy dużo ofensywnych zbiórek, te piłki 50-50 udawało nam się wyrwać, więc wydaje mi się, że w tej serii to będzie najważniejsze. Teraz finałowa rywalizacja do 4 wygranych przenosi się na 2 mecze do Warszawy. W Indianapolis, gdzie mieści się największe muzeum dla dzieci na świecie, koszykarze Pacers wysforowali się na prowadzenie w finale Ligi NBA. Po tym, jak pokonali tej nocy Oklahoma City Thunder 116-107, wygrywają 2-1. Tu gra toczy się także do 4 zwycięstw. Porażkę na starcie Euro U21 zaliczyli nasi młodzi piłkarze. 1-2 po bramce z doliczonego czasu gry przegrali z Gruzinami. W drugim meczu naszej grupy Francja 0-0 zremisowała z Portugalią. Teraz tenis i zwycięstwo Huberta Hurkacza w pierwszej rundzie rozgrzewkowego turnieju przed Wimbledonem. Mówimy o imprezie na trawiastych kortach w Sertogenbosch w Holandii i o wygranej Hurkacza 7-6, 6-4 z doświadczonym Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem. Pod siatką dopingowa wpadka byłej środkowej bloku naszej kadry Kamili Witkowskiej. W jej organizmie wykryto kaneren, on moczopędny diuretyk mogący pomagać płukać, używając potocznej nomenklatury niedozwolone substancje z krwiobiegu. Witkowską przyłapano na tym przed rokiem. Cała procedura ukarania zawodniczki trwała długo, na tyle, że zdążyła w kwietniu zakończyć karierę. Niekoniecznie przypadkowo. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Dziś pogoda będzie taka, że większość z Państwa po wyjściu z domu powie nareszcie słonecznie i w końcu ciepło i bez deszczu. Tylko na wschodzie jeszcze ewentualnie lokalnie więcej chmur ze słabymi przelotnymi opadami, ale na ogół od 16 do 23 stopni i niemal bez chmur. Pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Na zegarach 7 minut po 8. Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Michał Jędrkowiak i Robert Grządowski. To my zapraszamy do trójki, do 9. W tej godzinie programu jeszcze mniejsza gra, oczywiście. I kolejny odcinek naszego cyklu Włącz trójkę i rób co chcesz. A wcześniej rozmowa bez uników. Dziś gościnią Renaty Grochal i Joanna Mucha z Polski 2050. Oh, Centrum Kosmiczne Kennedy'ego podaje, że jutro po raz kolejny próba startu misji Axiom 4 z doktorem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim w składzie. No to by był 13 piątek, a może jakaś inna data, 2 dwójki i 7 trójek. Dobrym terminem byłby 27 czerwiec. 27 czerwca 1978 roku w kosmos poleciał generał Hermaszewski, a 2 lata temu, kiedy generał Hermaszewski obchodził 45. rocznicę wylotu w kosmos, dzień później ogłoszono, że dr Sławosz Uznański zostaje objęty tym programem kosmicznym. Czyli generalnie byłaby to dobra data, tylko nie wiem, czy pani Aleksandra, żona pana doktora, dałaby radę z tymi biletami do Stanów. Zawsze jakoś tam myślę, że posłowie by się zrzucili. 27 czerwca to na pewno piękna data i symboliczna, ale przyznam się, że do 27 to bym już chyba w tym oczekiwaniu nie wytrzymał. To już bym wolał wiedzieć, że październik i że czekamy. Ale czekamy. Być może to wydarzy się jutro. Teraz na zegarach 8:13 to czas na rozmowę bez uników. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszą gościnią jest Joanna Mucha, wiceministra edukacji Polska 2050. Trzecia droga, łączymy się telefonicznie. Witam Panią. Dzień dobry, witam serdecznie. Donald Tusk powiedział wczoraj, nie znam takiego słowa jak kapitulacja, nie ma o tym mowy. Dostał wotum zaufania. Gabinet Tuska, 243 głosy. Pani też zagłosowała za? Oczywiście, że tak. Głosowanie za było absolutnie bezalternatywne. Nie ma takiej rzeczywistości, w której członkowie dzisiejszej koalicji nie zagłosowaliby za tym wotum zaufania, bo wiemy, że alternatywą byłoby po prostu oddanie rządów PiS-owi, na co absolutnie żadnej zgody i nikogo z nas nie będzie. Pani ministro, ale wcześniej pani bardzo ostro skrytykowała Koalicję Obywatelską za kampanię prezydencką, za niewybieralnego, jak pani napisała na Facebooku, kandydata Rafała Trzaskowskiego, za brak pomysłu. I co panią skłoniło, żeby poprzeć ten gabinet? Może lepiej by było wymienić premiera? Podtrzymuję tę krytykę, którą wyraziłam i absolutnie podpisuję się pod każdym słowem, które wtedy powiedziałam. Uważam, że ta kampania została przegrana na prośbę, na własną jakby odpowiedzialność członków sztabu i w ogóle Platformy Obywatelskiej. To nie zmienia faktu, że głosowanie za wotum było bezalternatywne, tak jak powiedziałam na początku. To jest pewnego rodzaju tragedia polskiej sceny politycznej, że najsilniejsza partia dzisiaj rządząca, czyli Platforma Obywatelska, no w moim przekonaniu nie ma takiej oferty politycznej, która doprowadzi nas do zwycięstwa w 2027 roku, ale jednocześnie my nie mamy wyboru, nie mamy innej partii, dużej partii, która miałaby szansę poprowadzić Polskę do tego zwycięstwa. Więc sytuacja jest bardzo trudna i musimy przez te 2,5 roku wymyślić jakieś rozwiązanie, bo inaczej oddamy Polskę no, ludziom, którzy nigdy nie powinni odpowiadać za rządy w Polsce. Czy Polska 2050 będzie do końca kadencji w koalicji, czy wystąpicie, czy będziecie się domagali zmiany premiera? Jaki macie plan? Nie słyszałam o żadnych planach dotyczących naszego wystąpienia z koalicji. Nie znam takich planów, nie znam takich zamiarów, więc nawet nie ma sensu ich rozważać. No ale jednocześnie bardzo ostro pani krytykuje rząd. Mówi, że koalicja, że największa partia jest bezalternatywna, ale też bez pomysłu na wygraną. No to po co trwać w takim rządzie? Po to, żeby zgłaszać swoje własne pomysły, po to, żeby przeprowadzać swoje własne, w naszym głębokim przekonaniu najważniejsze dla Polski kwestie. To są sprawy związane na przykład z mieszkalnictwem, z budową tanich mieszkań na wydajem, z budową mieszkań komunalnych, których bardzo brakuje, jednych i drugich. I tutaj naprawdę muszą znaleźć się pieniądze, bo to dla młodych ludzi jest najważniejszy problem w tej chwili życiowy, żeby mieć gdzie mieszkać, żeby mieć gdzie założyć rodzinę, żeby mieć miejsce, w którym urodzą się dzieci. Spójrzcie Państwo na nasze wskaźniki dzietności, które są po prostu tak niskich, nigdy nie mieliśmy i one wręcz zagrażają demografii naszego kraju. Kwestia smartfonów to nie jest kwestia tylko tego, czy dziecko ma zabawkę, czy nie ma zabawki. To jest kwestia zdrowia psychicznego, dobrostanu psychicznego naszych dzieci. My dzisiaj ten dobrostan psychiczny oddajemy gigantom cyfrowym, a oni robią na tym kasę. I to jest naprawdę olbrzymi problem. Myślę, że sobie dzisiaj jeszcze nawet nie zdajemy sprawy, jaka wielka skala jest tego problemu. Czy pani usłyszała wczoraj jakąś wizję z ust Donalda Tuska, bo premier mówił wiele o tym, co rząd zrobił przez ostatnie półtora roku. Powiedział, że nie umieliśmy się tym pochwalić. Czy to wystarczy wyborcom, żeby poprzeć ten rząd za 2,5 roku? Powiem tyle, że pan premier wspomniał o mieszkalnictwie, wspomniał o profesjonalizacji spółek i wspomniał o zakazie smartfonów, czyli o naszych trzech postulatach, i to mnie bardzo cieszy. Natomiast teza tego wczorajszego exposé, powiedziałabym, że brzmiała mniej więcej tak: zrobiliśmy dużo dobrego, nie potrafiliśmy tego zakomunikować, nie dotarła ta informacja do naszych wyborców i dlatego jej nie docenili. Nie zgadzam się z tą tezą. Nie zgadzam się z tą tezą. To dlaczego wyborcy pokazali wam żółtą kartkę? Pokazali nam żółtą kartkę, bo mam wrażenie, że uważają, że nie robimy tego, co powinniśmy robić. Nie naprawiamy Polski. Nie naprawiamy wystarczająco skutecznie, wystarczająco jakby daleko idącymi reformami. Ale czy te reformy będą możliwe z prezydentem Karolem Nawrockim? Karol Nawrocki powiedział wczoraj, że przed prezydentem Polski staje dziś bardzo ważne i bardzo trudne zadanie. To zadanie to zburzenie murów nienawiści pomiędzy Polkami, Polakami, konkretnymi grupami społecznymi. To zadanie, które chce na siebie przyjąć, i powiedział, że będzie budował Polskę na dwóch emocjach, czyli kwestia bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Tutaj musi być linia demarkacyjna. Czy prezydent będzie chciał pomagać rządowi, czy prezydent postawi sobie za cel obalenie rządu Tuska? Prezydent na pewno nie będzie chciał pomagać rządowi Tuska. Nie mam tu żadnych wątpliwości. Będzie grał na PiS i na zwycięstwo PiSu w 2027 roku. Ale to nie jest dla nas żaden excuse, dlatego że bardzo wiele rzeczy w Polsce można naprawić nie robiąc tego ustawami, to po pierwsze, a po drugie, nawet wtedy, kiedy są to ustawy, pamiętajmy, że nawet prezydent Duda zawetował stosunkowo niewielką liczbę ustaw w stosunku do tych, które podpisał. Więc jeśli chcemy sobie szukać excuse'u, to bardzo proszę, tylko wtedy oddajemy w 2027 roku Polskę ludziom, którzy nie powinni rządzić. Natomiast uważam, że naszym błędem też dotychczasowym było to, że bardzo wiele reform czekało właśnie na innego prezydenta. W moim przekonaniu powinniśmy byli przedstawiać te reformy, przedstawiać w formie być może najpierw najdalej idącej, później zmniejszać ich wymiar do takiego punktu, w którym prezydent by zgodził się je podpisać, ale powinniśmy byli podejmować przynajmniej te próby. I uważam, że błędem było to, że tego nie robiliśmy. W związku z tym mam nadzieję, że teraz już nie będziemy naprawdę czekać, bo już nie ma na co czekać, tylko będziemy przedstawiać prezydentowi ustawy, które po prostu będą poprawiały los ludzi. W ciągu tygodnia ma być wszystkiego. W ciągu tygodnia ma być rzecznik rządu, w lipcu rekonstrukcja. Kto będzie rzecznikiem rządu? Nie wiem, nie mam tej wiedzy, ale dobrze, że będzie. Nie uważam, że to jest jakiś najważniejszy, najbardziej istotny postulat, ale dobrze, że będzie. A rekonstrukcja rządu, którzy ministrowie powinni odejść? To jest decyzja pana premiera, nie moja. Myślę, że rekonstrukcja będzie głównie strukturalna, czyli będzie polegała na tym, że będzie mniej ministerstw, niektóre ministerstwa zostaną połączone. Myślę, że będziemy mieli do czynienia z sytuacją, gdzie różne działy będą jakby trochę przepływały między różnymi ministerstwami. Nie wiem, czy nie jest planowana taka opcja, w której określona partia tworząca koalicję bierze pełną odpowiedzialność za dane ministerstwo. To byłaby lepsza sytuacja niż dzisiejsza. Więc jeśli tak miałoby być, to są dobre zmiany i to są zmiany, które są w dobrym kierunku. Czy Szymon Hołownia powinien wejść do rządu? On wielokrotnie mówił o tym, że nie chce wejść do rządu. Także Ale dlaczego nie chce wziąć odpowiedzialności za rządzenie? Lider jednego z ugrupowań koalicyjnych, może to by było lepsze. Wynik Szymona Hołowni, który Trzecia Droga dostała w 2023 roku 14% poparcia, ponad 14%, teraz 4,99%. Wynik Szymona Hołowni może by też podreperował swoje notowania w rządzie. Każdy polityk ma swoją wrażliwość i swoją jakby umiejętność wykonywania zadań publicznych. Szymon ewidentnie, i mówię o tym naprawdę wielokrotnie, że nie chce wchodzić do rządu, więc ja to szanuję, taką postawę. Natomiast mamy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która jest moim zdaniem absolutnie wybitną ministrą zajmującą się funduszami. Mamy Paulinę Henik-Kloską, która naprawdę zmieniła bardzo wiele i w tej chwili będziemy coraz więcej poznawać tej pracy, którą wykonała przez półtora roku, bo po prostu niektóre rzeczy w tej chwili zaczną być jakby ewidentne i widoczne. Mamy Adę Porowską, która jest ministrą do spraw kontaktów ze społeczeństwem obywatelskim, która też robi fenomenalną pracę. Więc nasi ministrowie z Polski 2050 są prawie we wszystkich resortach i robimy tę robotę najlepiej, jak potrafimy. No właśnie, ale chyba wyborcy tego nie doceniają, bo pani chwali wszystkich ministrów Polski 2050, a wynik osobisty Szymona Hołowni, czyli 4,99%, pokazuje, że jednak ten spadek poparcia dla Polski 2050, dla Hołowni jako lidera jest duży. Tak, jest bardzo duży. Dla mnie zaskakująco duży. I z czego on wynika? Spodziewałam się lepszego wyniku. Znaczy wynika z kilku elementów. Moim zdaniem jednym z najważniejszych elementów jest to, że ta koalicja z PSL-em, którą mamy jako Polska 2050, ona działa w ten sposób, że we wszystkich dla nas najważniejszych kwestiach my musimy się w jakiś sposób hamować i cenzurować. I to nie jest dobre, bo to ogranicza po prostu nas w naszym DNA. Wiem, że ze strony PSL-u też jest bardzo wiele głosów o tym, że chyba już dopełniła się misja tej koalicji. Więc mam nadzieję, że uda nam się w najbliższym czasie odzyskać nasz wizerunek, odzyskać znów postawić te nasze główne postulaty i dzięki temu odzyskać zaufanie ludzi. A z drugiej strony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w TVN24, że Nawrocki wygrał wybory krzyżem. Czy to prawda, że polskie społeczeństwo jest dużo bardziej konserwatywne niż myśleliście? Ja myślę, że polskie społeczeństwo jest dużo bardziej konserwatywne niż myśli nasza elita polityczna, bo mam wrażenie, że przede wszystkim właśnie ludzie z Platformy Obywatelskiej nie znają Polski spoza dużych miast. Naprawdę mam takie głębokie przekonanie. No ale Kosiniak nie jest z Platformy Obywatelskiej, tylko z PSL-u. No i właśnie dlatego o tym mówi. Mówi o tym, że te małe miasta i polska wieś naprawdę funkcjonuje w innym trybie i w innym sposobie niż duże miasta. Ja sama jestem z małego miasta, więc mam, wydaje mi się, cały czas słuch taki właśnie dotyczący tych niewielkich miast. I kocham te miejsca i uważam, że one są naprawdę wspaniałe, ale są kompletnie niezrozumiane przez tą wielkomiejską elitę w Polsce. I dlatego jestem przekonana o tym, że jeśli tutaj ci, którzy dzisiaj decydują o Polsce, nie pochylą się jednak, nie spróbują tej wiedzy dotyczącej polskiego społeczeństwa, ale całego polskiego społeczeństwa zdobyć, to wciąż będą przegrywać. Czyli błędem było zajmowanie się przez półtora roku związkami partnerskimi i problemem aborcji? Ja mam przekonanie, że te sprawy, jestem oczywiście wielką zwolenniczką liberalizacji ustawy aborcyjnej. Jestem wielką zwolenniczką tego, że powstała ustawa o związkach partnerskich. Mamy takiego prezydenta i mieliśmy takiego, jakiego mieliśmy i mamy. Natomiast możemy szukać kompromisu. Ja widzę na przykład w środowiskach bardzo konserwatywnych, że samo używanie innych sformułowań, innych nazw już powoduje, że jakieś rozwiązania się pojawiają. Więc pytanie, czy chcemy się upierać przy nazwach, czy chcemy się upierać przy słowach, czy chcemy ludziom dać lepszy los i lepsze możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Czyli pani uważa, że Karol Nawrocki podpisze ustawę o statusie osoby bliskiej, tak zwanym statusie osoby bliskiej? Sam to zapowiedział, więc nawet nie muszę uważać tutaj niczego na ten temat, bo on sam to zapowiedział. Spróbujmy negocjować jak najdalej idące warunki takiej ustawy na takie, żeby rzeczywiście zostały podpisane. I ja jestem przekonana o tym, że każdy krok naprzód jest jakiegoś rodzaju zwycięstwem, a nie jestem taką osobą, która stawia sprawy na zasadzie wszystko albo nic, bo wszystko albo nic to jest pielęgnowanie swojego własnego poczucia wyższości zamiast poprawianie spraw dla ludzi.

że alternatywą byłoby po prostu oddanie rządów PiS-owi. Na to absolutnie żadnej zgody i nikogo z nas nie będzie. A cała rozmowa do odsłuchania w mediach społecznościowych Trójki. Rozejm w wojnie pomiędzy najpotężniejszym, a najbogatszym człowiekiem świata. Elon Musk wyraził żal z powodu niektórych oskarżeń pod adresem Donalda Trumpa. Posunąłem się za daleko, napisał Musk na platformie społecznościowej X. W odpowiedzi prezydent USA uznał zachowanie miliardera za miły gest. A więcej informacji w serwisie o 9. Dziś ma być pogodnie. Tylko na wschodzie kraju lokalnie więcej chmur ze słabymi przelotnymi opadami deszczu, ale naprawdę słabymi i naprawdę przelotnymi. Na termometrach po południu od 16 stopni na Suwalszczyźnie, na Podhalu i nad morzem do 23 przy granicy z Niemcami. Tam najcieplej, w centrum okolice 20 stopni Celsjusza. Ja wiem, że znów start misji Axiom 4 dźwięczy nam gdzieś w głowach. Wiem, że sprawa selekcjonera probierza zajmuje myśli kibiców, ale możemy się spotkać w mniejszej grze. Dwie dwójki i siedem trójek. Karolina przyjmuje zgłoszenia. Za 23 minuty 9. Mniejsza gra. Z klasą, z klasą. Dzień dobry, panie Jacku. Pan Jacek z nami. Kłaniam się, dzień dobry. Pan Jacek z Kędzierzyna Koźla, choć jak mówi, bardziej z Koźla. Tak, tak, to prawda. Uważam się za Koźlanina. Za Koźlanina, okej. Okay. A tam jest jakiś taki, rozumiem, spór, spięcie między dwoma częściami miasta, czy...? Może nie tyle spór, spięcie, co Kędzierzyn jest po prostu dużo młodszą przylepą. O, no i teraz się zacznie. Dwie dwójki i siedem trójek, proszę nie dzwonić, proszę nie dzwonić. A pan Rafał z Pławnej to okolice Strzelina na stanowisku numer 2. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry. Zaczynamy dzisiaj od pana Rafała, tak wyszło z losowania. Panie Rafale, wieczorem rozpocznie się 62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Szybka matematyka, w którym roku odbył się pierwszy Festiwal Krajowy Polskiej Piosenki w Opolu? Podpowiem, że były dwa lata stanu wojennego bez festiwalu. Czyli to będzie 64 i 64? Aj, 63. 1963 to z tego festiwalu publiczność zapamiętała szczególnie wtedy jeszcze studentkę Ewę Demarczyk związaną z piwnicą pod Baranami. Rozumiem, że pan po prostu już nie pamięta tak odległych czasów. No, tak się złożyło, że nie. A ja też nie, ale mam tu napisane. I to jest moja przewaga, panie Rafale. Dobrze, teraz pan Jacek. Panie Jacku, sympatyczne spyszczka zwierzę, shop pracz, bardzo często występuje w Stanach Zjednoczonych. A czy w Polsce są shopy pracze? Tak, występują również u nas. Tak, występują, to prawda. Uważane są za gatunek inwazyjny i ta ich liczba na naszym kontynencie, nie tylko w Polsce, także w całej Europie rośnie. 1-0, ale wracamy do pana Rafała. Panie Rafale, które państwo jest większe pod względem powierzchni? Polska czy Włochy? Włochy. No niestety Polska. Polska. Polska ma prawie 313 tysięcy kilometrów kwadratowych, a Włochy trochę ponad 300 tysięcy kilometrów kwadratowych, co oznacza, że Polska jest większa i to także oznacza, że dziś wygra pan Jacek z Kędzierzyna Koźla. Bardziej z Koźla. Dziękuję. Dziękujemy, panie Rafale. Bardzo miło, dziękuję za grę panu Rafałowi. Tak, dziękujemy panu Rafałowi. Muszę przyznać, że trudne pytania trafiły się panu Rafałowi i tak dobrze sobie poradził, bo ja bym nawet nie doliczył, że to lata 60. pewnie w tym stresie, przy tym pierwszym pytaniu. Pozdrawiamy serdecznie pana Rafała, pozdrawiamy Pławną, a pan Jacek wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Tak, poproszę o Black Dog grupy Led Zeppelin i pozdrawiam całą Polskę. Całą? Całą. A Polaków bez, za granicami? Bez wyjątków. Polaków za granicami również. W zasadzie mógłbym pozdrowić cały świat, żeby nikomu nie ujmować. No to pozdrawiamy cały świat, ale ja myślę, że szczególnie pozdrawiamy Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Również, jak najbardziej. Wyróżnijmy niech go. Niech się trzyma chłopak, niech nie da ciała. Nie, no oczywiście, na pewno sobie poradzi, Polak potrafi. To panie Jacku, może jakieś słowo jeszcze dla mnie na jutro? Słowo na jutro, ostatnio coś mi się przewijało, ale niech to będą pieluchy. Ja już nie pamiętam o co chodzi. Dziękuję panie Jacku, pozdrawiamy. Kłaniam się, wszystkiego dobrego dla trójki. To tylko i jaż dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu. Wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem. I z tobą zostanę na chwilę, gdy jestem przy tobie. Tak pięknie śnisz i już się nie boję. To bardzo ziemskie, by kochać. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To ziemskie, bardzo się bać. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie, by płakać. To bardzo ziemskie, by trwać. To bardzo ziemskie, by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. Męskie granie, orkiestra tegoroczna to bardzo ziemskie. Czyli proszę, pod prąd, bo kosmiczne sprawy jakby w modzie. Start misji Axiom 4 być może, wiele na to wskazuje jutro, czyli w piątek, to będzie 13. Co państwo na to? 2 2 7 3. Chciałem powiedzieć, że 13 i piątek to jest dla optymistów, ponieważ ja wszystkie sprawy urzędowe czy jakieś inne zawsze patrzę, żeby załatwiać 13 piątek. I wszystko załatwię. No, rozumiem, że mógł być pan anty tej dacie, a jest pro pan. Za nieco ponad kwadrans 9. Włącz trójkę i rób co chcesz. Czasami wystarczy jeden telefon, by odmienić życie człowieka i przestawić je na inne tory, w tym przypadku na lepsze. Bo Aleksandra Nowacka z Kalisza tym dotychczasowym życiem była trochę zmęczona, a wybawienie przez cały czas było bardzo blisko. Teraz życie Oli jest poukładane, ale tuż po liceum... Nawet nie wiedziałam, czym ja tak naprawdę chcę się zajmować. Wybrała studia. Administracja i politologia. Ale to nie było to. Skończyłam je, byle skończyć. Po studiach była przedstawicielem handlowym, ale bez entuzjazmu. Później wyjechałam do Warszawy. Tam w ogóle podjęłam kolejne studia podyplomowe, nie wiem po co. Pracowała też u dewelopera, potem w agencji marketingowej, ale nie tak wyobrażała sobie swoje życie. Aż nagle... Telefon od znajomego taty. Zaproponował jej pracę w sklepie pszczelarskim w jej rodzinnym Kaliszu. I ja uznałam, że to jest jakiś znak, że może czas właśnie odpuścić, wrócić do rodzinnego miasta i przestać się oszukiwać, że to jest jakaś miara sukcesu, życie w Warszawie czy we Wrocławiu, no nie? Ten sklep pszczelarski nie był przypadkowy. Dziadek i tata Oli pszczelarstwem zajmowali się od dekad. Choć ona sama jako dziecko jakoś nieszczególnie się tym interesowała. Sporadycznie pojawiałam się na pasiece, kiedy był okres miodobrania. W końcu zapadła decyzja o powrocie. Coraz częściej przyjeżdżałam do Kalisza. W międzyczasie zmarł mój dziadek. Moja babcia coraz częściej już odpuszczała tę pracę. No wiadomo, jest starsza, schorowana. Tak, trzeba pomóc tacie, no. Bo szkoda by było takiej tradycji po prostu też, nie? Tego, co tam się działo przez te lata. Powodów było więcej. Troska o środowisko, które jest dla Oli bardzo ważne. Chodziło też o dodatkowy dochód. Ani ona, ani jej tata z pszczelarstwa nie żyją. A ono od nich wymaga bardzo wiele. Praca na łonie natury, bardzo nieusystematyzowana, jest uzależniona od pogody, od sezonu. Ta praca jest zupełnie inna wiosną, latem, jesienią i też zimą. Tak się wkręcasz, bo to jest naprawdę uzależniające zajęcie. To też koszty, bywa, że spore. Też często pszczelarze, bo to jest głównie domena męska, kłócą się ze swoimi małżonkami, bo one tego nie rozumieją, dlaczego oni tak dużo wydają. A ty z kim się kłócisz? Z tatą może czasami, bo tu jest różnica charakterów też, a właściwie chyba jesteśmy podobni. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do dzieciństwa. Tata cię na przykład zmuszał, żebyś mu pomagała? Jakoś na siłę cię próbował tam wcisnąć w to? Nie, absolutnie czegoś takiego nie było. A gdyby tak robił, to myślisz, że dzisiaj robiłabyś to, co robisz? Nie. Siłą niczego dobrego nie jesteśmy w stanie zrobić. Może to było tak, że ty byłaś skazana na to pszczelarstwo? Wiesz, no zależy jak ktoś podchodzi. Ja akurat jestem wierząca, wierzę właśnie w jakieś przeznaczenie i wolę boską, więc. Jej droga na niej samej robi wrażenie. Zaczynając od tego, że ja się tymi pszczołami w ogóle nie interesowałam, później wydarzyło się tyle rzeczy fascynujących, właśnie różne prace. No i ostatecznie po kilku tam latach w ogóle odnalazłam miłość, tak myślę, miłość swojego życia. I ta miłość też jest pszczelarzem. Skazana na pszczoły. Ola Nowacka z Kalisza. Rób co chcesz, @polskieradio.pl. Zapraszamy do dzielenia się Państwa historiami i pasjami i będziemy o nich w tym cyklu mówić. Dziś opowiadał Michał Jędrkowiak. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means. But since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I'd wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Ale duet. Lady Gaga i Bruno Mars w trójce. Za 8 minut 9, o 9 oczywiście serwis, a na ostatni akcent muzyczny porannej audycji zwycięzca mniejszej gry, pan Jacek, wybrał dziś arcydzieło. Led Zeppelin, Black Dog. Bardzo proszę. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Away.